warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 22 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. W Davos, drugi dzień Światowego Forum Ekonomicznego, trwa debata o gospodarce Europy Środkowo-Wschodniej. NIK wytyka Komisji Nadzoru Finansowego brak skutecznej ochrony konsumentów przed działaniami GetBacku. W Szczecinie rozpoczął się proces w sprawie afery melioracyjnej. Sąd przesłucha głównego oskarżonego. Gospodarka Europy Środkowo-Wschodniej tematem dyskusji w Davos. Biorą w niej udział prezydenci Polski, Chorwacji, Łotwy i Estonii. W Szwajcarii drugi dzień 50. Światowego Forum Ekonomicznego. Wczoraj otwarto polski dom, naszą wizytówkę. Andrzej Duda przekonywał, że od lat rośnie znaczenie gospodarcze Polski. Polish House in Davos. Dom Polski to miejsce, gdzie możemy się spotkać, omawiać sprawy biznesowe, dyskutować, gdzie możemy zawierać przyjaźnie i miło spędzić wieczór. Myślę, że wielu z Was już inwestuje w Polsce. Pawilony i wystawy różnych państw i korporacji są budowane w Davos tylko na czas Forum Ekonomicznego. Według Najwyższej Izby Kontroli instytucje państwowe nie zapewniły skutecznej ochrony konsumentów przed niezgodną z prawem działalnością spółki GetBack oraz instytucji oferujących jej papiery wartościowe. NIK pisze o tym w raporcie. Autorzy dokumentu przeanalizowali m.in. funkcjonowanie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego od 2012 do 2018 roku, czyli od momentu powstania GetBack do czasu ujawnienia jej problemów z wykupem obligacji korporacyjnych. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę, że przez pierwsze 5 lat istnienia GetBack między 2012 a 2017 rokiem Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie przeprowadził w tej spółce ani jednej kontroli. KNF nie zareagował na informacje, które pozwoliłyby na wcześniejsze wykrycie nieprawidłowości w spółce i podmiotach sprzedających jej papiery wartościowe. Powiedział prezes NIK Marian Banaś. W ocenie kontrolerów KNF już wcześniej otrzymywała informacje o zawyżeniu wartości wierzytelności posiadanych przez GetBack, na przykład pod koniec 2017 roku, podobnie jak giełda papierów wartościowych. Przyznanie GetBackowi w lutym 2018 roku nagrody przez zarząd giełdy poprawiło wizerunek spółki, choć 2 miesiące wcześniej giełda otrzymała informację o nieprawidłowościach w spółce. Kompletny raport liczący 72 strony jest dostępny na stronie internetowej NIK-u. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. KNF uznał część uwag kontrolerów Izby za dyskusyjne. Jednocześnie Urząd Komisji dodał, że obecnie kierownictwo jest na etapie wdrażania zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli. Senator Stanisław Gawłowski ma zeznawać w sądzie w Szczecinie w sprawie tzw. afery melioracyjnej. Prokuratura zarzuca mu 7 przestępstw, w tym 5 o charakterze korupcyjnym. Proces w sprawie nieprawidłowości przy 26 inwestycjach rozpoczął się wczoraj. Stanisław Gawłowski odpiera zarzuty śledczych. W dokumentach, które są zgromadzone przez prokuraturę, są ewidentnie dowody świadczące mojej niewinności. Prokurator Witold Grdeń twierdzi, że medialne wypowiedzi oskarżonego od dawna są takie same. Mówił to na etapie postępowania przygotowawczego przed tym, jak prokurator złożył wniosek do sądu o zesłanie tymczasowego aresztowania. Jakoś sąd wskazał, że te dowody są mocne, skoro zastosował areszt. Jeżeli by było tak, mówi oskarżony, to zapewniam Państwa, że każdy sąd tego wniosku prokuratora by nie uwzględnił. Prokuratura sformułowała przeciwko Gawłowskiemu 7 zarzutów. Miał on przyjąć m.in. ponad 700 tysięcy złotych łapówki w zamian za ustawianie przetargu w zarządzie melioracji. Łącznie aktem oskarżenia objęte zostały 32 osoby. 13 z nich w całości przyznało się do winy. Kamil Nieradka, Radio Szczecin. Pogodny poranek w Tatrach, ale po południu przyjdzie załamanie pogody. To ostrzega turystów. Synoptycy przewidują silny wiatr, duże zachmurzenie, mgłę i opady śniegu. Taka pogoda może spowodować ograniczenie widoczności i miejscami uniemożliwić orientację w terenie. Ratownicy TOPR apelują do turystów, żeby tak zaplanowali swoje wycieczki, aby przed przewidywanym załamaniem pogody wrócili w bezpieczne miejsca. Stany Zjednoczone chcą rozszerzyć restrykcje wizowe o obywateli kolejnych 7 państw. Dziennik Wall Street Journal informuje, że ograniczenia mają dotyczyć m.in. Białorusi. Niedługo po objęciu urzędu prezydenta Donald Trump wprowadził zakaz przyjazdów do Stanów Zjednoczonych obywatelom 7 krajów muzułmańskich. Rozporządzenie zostało jednak zablokowane przez sądy. Po wielomiesięcznych sporach politycznych i prawnych w połowie 2018 roku Sąd Najwyższy USA zaakceptował zmodyfikowaną wersję dyrektywy prezydenta, uznając, że mieści się ona w jego uprawnieniach wykonawczych. Obowiązujący od tego czasu zakaz wydawania wiz wjazdowych dotyczy obywateli Iranu, Libii, Somalii, Syrii, Jemenu i Korei Północnej, a także przedstawicieli władz Wenezueli. Według dziennika Wall Street Journal nowa lista obejmuje przede wszystkim państwa afrykańskie, których obywatele masowo pozostają nielegalnie w Stanach Zjednoczonych, Erytreę, Nigerię, Tanzanię oraz Sudan. Dodatkowo na liście znajdują się Białoruś, Kirgistan oraz Birma. Nowe restrykcje nie będą oznaczać całkowitego zakazu wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych, ale ograniczenia dotyczące niektórych rodzajów wiz oraz wykluczenie z tzw. loterii wizowej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Ale ładną ma koszulkę, wiesz? Ania? Też, ale Hubert ma taką niebieską z biało-czerwonym tupaskiem takim. Tak, bardzo ładną. Zaczynamy właśnie od tego, co dzieje się na korcie centralnym w Melbourne. Wypełnione trybuny, no bo wszyscy kibicują oczywiście rywalowi, którym jest Australijczyk John Millman, ale my kibicujemy Hubertowi Hurkaczowi, który gra w drugiej rundzie tenisowego turnieju Australian Open. Pierwszy gem dla Australijczyka. To spotkanie rozpoczęło się kilka minut temu. W kolejnej rundzie jest już broniący tytułu serbski tenisista Novak Djokovic, który bez problemu w trzech setach pokonał Japończyka Tatsumi Ito. Do tego awans uzyskali Stefanos Tsitsipas oraz Marin Cilic, który był górą w pięciosetowej grze nerwów. Chorwat wygrał w super tiebreaku z Francuzem Benoit Perem. Nas cieszy, że do drugiej rundy awansowała Iga Świątek. Polka w pierwszej pokonała 6-3, 6-2 Węgierkę Timę Babosz i zasłużyła na pochwały trenera Piotra Sierżbutowskiego. Bardzo się cieszę, jakby, że ten mecz to nie był mecz spowodowany słabą dyspozycją przeciwniczki, bo Tima grała naprawdę nieźle, ale wydaje mi się, że Iga naciskała w tych momentach, w których trzeba było i z czego jestem szczególnie zadowolony, że się nie przegrzewała, o tak bym powiedział, że było dużo spokoju i tak naprawdę grała tak jak trzeba. Też dużo tego trenowaliśmy, graliśmy dużo punktów na małe kara, dużo gierek, więc mam nadzieję, że to będzie skuteczne. Też dzisiaj raz widziałem na przykład, jak ze skróta zagrała loba, co mnie bardzo zaskoczyło, bardzo fajne zagranie. Na kolejne loby będzie szansa w drugiej rundzie, w której zmierzy się z Hiszpanką Carlą Suarez Navarro. Iga miała rozegrać pierwszy mecz w Melbourne we wtorek, zagrała dzisiaj, a inne zawodniczki już zameldowały się w trzeciej rundzie. Wśród nich kończąca karierę po Australian Open Karolina Woźniacka wygrała w dwóch setach z Dejaną Jastrębską. Liderka światowego rankingu Ashley Barty pokonała Słowenkę Polonę Herzog 6-1 i 6-4. W piłce nożnej w Premier League Chelsea zremisowała 2-2 z Arsenalem w derbach Londynu. Taki sam wynik w starciu Evertonu z Newcastle. Manchester City pokonał 1-0 Sheffield, a do tego zwycięstwo Southampton, w którym tym razem zabrakło kontuzjowanego Jana Bednarka. We Włoszech grali w ćwierćfinale Pucharu Włoch. Napoli z Piotrem Zielińskim i Arkadiuszem Milikiem w składzie pokonało 1-0 Lazio i awansowało dziś. Juventus zagra z Romą. Chcesz już teraz coś powiedzieć? Tak, bo takiego asa teraz pan Hubert zaserwował na koniec swojego podania, naprawdę. 1-1 w gemach? 1-1, tak. Super, pierwszy set. Na krajowych parkietach w Ekstraklasie koszykarzy 14 zwycięstwo z rzędu z Telmetu Zielona Góra. Lider tabeli wygrał 99-90 ze Stalą Ostrów Wielkopolski. W plus lidze na prowadzeniu jest Werwa Warszawa, która bez problemów do zera ograła w Suwałkach Ślepsk. W lidze hokeja na lodzie w 42. kolejce Komarch Krakowie pokonała GKS Katowice 2-1, a w meczu na szczycie lider GKS Tychy wygrał 3-0 z wiceliderem Unią Oświęcim. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie duże, okresami słabe opady deszczu, deszczu ze śniegiem, także na południu śnieg spadnie na obszarze od Dolnego Śląska po Górny Śląsk i Kielecczyzny. Przejściowo możliwe marznące opady deszczu lub mrzawki, powodujące gołoleć będzie ślisko. Instytut Meteorologii ostrzega państwa. 0 stopni w Zakopanem, 2 w Przemyślu, Krakowie, Katowicach, Jeleniej Górze, 3 w Rzeszowie, Opolu, Lublinie i Suwałkach, 4 stopnie w Zielonej Górze, Wrocławiu, Łodzi, Warszawie i Białymstoku, 5 w Poznaniu, Koszalinie, Olsztynie, do 6 w Gdańsku, Bydgoszczy, a nawet w Toruniu. O! A nawet całkiem nieźle jest w tym trzecim gemie. Po 15, ale loba zagrał pięknego przed chwilą, jak Iga Świątek. Niech gra, niech, ty nie zapeszaj. A my mówiliśmy o przytulaniu. Jestem mamą Miłosza, Franka i Janka i chłopcy już nie są takimi chłopcami, których można nosić na rękach, bo najstarszy syn ma 1,93 wzrostu, 18 lat właśnie skończył. Jasiu ma 12, Franek 14 i wszyscy się lubią przytulać, lubią jak drapie ich po plecach, skakują do mnie do łóżka i się tulą. Oczywiście ten najstarszy to już ma dziewczynę, a ona go zaczęła przytulać, ale ja też jeszcze z chęcią go przytulam i on też się we mnie wtula i jesteśmy taką rodziną, która sobie ceni te chwile i szkoda, że dzieci tak szybko rosną. No właśnie, i o to chodzi, o to chodzi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Trwa wyprzedaż rocznika 2019.

Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest dzisiaj Tomasz Siemoniak, poseł Platformy Obywatelskiej, były minister obrony. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. W najbliższą sobotę, 25 stycznia, pierwsza tura, pierwsza lub i ostatnia może, wyborów na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Pan jest jednym z głównych kandydatów, drugim przynajmniej z tego, co można zobaczyć w mediach, jest Borys Budka, więc rozumiem, że będzie śmiertelna, bratobójcza walka, ale ta walka będzie o co? Ta walka nie jest bratobójcza. Znamy się dobrze i lubimy z Borysem Budką. Ostatnie 4 lata byliśmy wiceprzewodniczącymi, zastępcami Grzegorza Schetyny, więc tutaj nie ma jakichś emocji osobistych. To oczywiście jest rywalizacja, ona jest naprawdę, ona jest na wizję prowadzenia Platformy Obywatelskiej, ona jest na to, jaki zespół ma tę platformę prowadzić, więc zobaczymy, nie ma żadnych sondaży. Wszyscy kandydaci intensywnie pracują, jeżdżą po Polsce. Ja każdego dnia jestem w innym miejscu, przekonuję ludzi, rozmawiam. Nie ma tutaj jakiegoś genialnego sposobu. Trzeba po prostu ludzi przekonać do siebie, żeby w sobotę poszli, zagłosowali. I jak pan minister przekonuje tych ludzi do siebie? Dlaczego akurat mieliby wybrać pana, a nie Borysa Budkę? Pan powiedział, że to jest różnica wizji, otoczenia. Co jest tą różnicą? Na czym ona polega? Przekonuję tym, że jestem w Platformie od początku, przez 19 lat, więc pamiętam najlepsze czasy, pamiętam trochę gorsze czasy, wiem co było dobrego i z czego to się brało i co było złego, i dla wielu ludzi taki powrót do korzeni Platformy jest bardzo przekonującą rekomendacją dla mnie. Przekonuję swoim doświadczeniem państwowym, 8 lat w rządach. Ale Borys Budka też był. No był kilka miesięcy, oczywiście byliśmy kolegami, był dobrym ministrem, ale ja byłem 8 lat, on był kilka miesięcy. I to jest ważne dla członków Platformy, kto jest przygotowany do funkcji premiera, kto kierował dużymi strukturami. No i też ja chcę bardzo wyraźnie pokazać, że jestem kandydatem, który zaproponuje zupełnie nowe działanie, nowe otoczenie. Chcę, to nowe działanie to jakie? Na czym ono będzie polegało? Powiedzieć tak, że jeżeli wygram wybory, a o to walczę, zaproponuję, żeby na moje miejsce wiceprzewodniczącego zwolniony, żeby kobieta była wiceprzewodniczącą Platformy nową, żeby sekretarzem generalnym był poseł najmłodszego pokolenia Arkadiusz Myrcha, żeby skarbnikiem była kobieta. Ale to są takie wewnątrz, że tak powiem, partyjne trochę sprawy. Ale to są sprawy. Sygnały też na zewnątrz. No właśnie, jaki najważniejszy sygnał na zewnątrz miałby wyjść w momencie, gdyby na przykład udało się panu przejąć Platformę w stosunku do tego, co jest do tej pory? Że Platforma nie skręca w lewo, że Platforma nadal będzie filarem Koalicji Obywatelskiej i że Platforma chce mocno wrócić do małych miejscowości i na wieś, bo jesteśmy mocni w miastach, dużych miastach, a w Polsce lokalnej słabi. I że samorząd jest naszym oparciem. Platformę obok znanej trójki polityków Macieja Płaszyńskiego, świętej pamięci Andrzeja Olchowskiego i Donalda Tuska założyli samorządowcy. Chcę mocno do tego wrócić. Czuję duże poparcie wśród samorządowców, którzy właśnie oczekują pewnej wizji państwa, gdzie na dole rozstrzyga się główne problemy, gdzie państwo jest silne w sensie zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom, ale na dole usługi publiczne są realizowane przez samorząd. Bardzo wyraźnie widzę, że ten model, zwłaszcza taki doprowadzony do ściany przez PiS, centralizacji, wyczerpał swoje możliwości. Trzeba uwolnić energię samorządów i ludzi, którzy na dole nauczyli się, wiedzą, dać im pieniądze i kompetencje. A muszę przeczytać, że jest pan tak naprawdę kandydatem Grzegorza Schetyny i że właściwie walka w Platformie toczy się między kontynuacją, czyli panem w tym przypadku, a właśnie tymi nowymi siłami, które chcą przynieść zmiany. Jak pan się odnosi do takiego, czy to jest zarzut właściwie, twierdzenia? Już wspomniałem tutaj, że tak samo jak mój główny kontrkandydat, pozostali zresztą też byli ministrami, sprawowali ważne funkcje, nie przyjechali z zewnątrz. Byłem w zarządzie, jestem wiceprzewodniczącym, więc i proponuję zupełnie nowe rzeczy, szanując dorobek poprzednich przewodniczących, Grzegorza Schetyny, Wykopa, czy Donalda Tuska, Macieja Płażyńskiego. Proponuję zupełnie nowe otoczenie, wspominałem o tym nieco wcześniej. Chcę, żeby zupełnie nowe osoby były wokół mnie i tu z faktu, że Grzegorz Schetyna mnie poparł, wynika dokładnie tyle. Ja go szanuję, znamy się 30 lat. Nie należałem do jakiegoś bliskiego jego otoczenia. Jakie pańskim zdaniem Grzegorz Schetyna w czasie swojego urzędowania popełnił największe błędy? Rozumiem, że jednak zmiana przewodniczącego w trakcie jest efektem braku zaufania do tego, który był do tej pory. Zmiana przewodniczącego nie jest w trakcie, tylko po prostu kończy się kadencja i Grzegorz Schetyna decydował nie kandydować. Naturalną rzeczą jest to, że Grzegorz Schetyna nawet jeszcze nie jest w wieku emerytalnym, czyli raczej wynika nawet z tego, że... wiek emerytalny polityka jest kategorią bardzo, bardzo względną i zresztą i w górę i w dół. Nawet Donald Tusk kilka tygodni temu powiedział, że Grzegorz Schetyna nie popełnił większych błędów przez te 4 lata. Skonsolidował Platformę, podjął różne projekty jeżdżenia po Polsce, stworzył Koalicję Europejską, Obywatelską. Natomiast wahał się długo, wszyscy to widzieli, że to było prawdziwe jego wahanie, czy kandydować, czy nie. Uznał, że jego osoba stała się tak istotnym problemem dla ludzi i w Platformie, że postanowił nie kandydować i dokładnie tyle. I ja uważam, że pewne rzeczy trzeba zrobić lepiej, dlatego kandyduję. Można zrobić lepiej. Mówię o tym zejściu do Polski lokalnej. Mówię o bardziej demokratycznym kierowaniu Platformą, o podmiotowości w regionach, powiatach. Tego trochę brakuje. To są jeszcze cały czas płacenie rachunków za sprawowanie władzy, gdzie gdy szef Platformy jest naraz premierem, zmienia to styl działania partii. Musimy od tego odejść i tego ludzie oczekują na dole i oczekują też prawdziwej dyskusji o ideach, o tym, kim jesteśmy, co znaczy konserwatywny liberalizm, co znaczy centrum. To jest wszystko bardzo, bardzo ważne dla ludzi. Ludzie tego potrzebują. No właśnie, bo jeśli popatrzymy na polską scenę polityczną, to mamy tak, jest wyraźnie zarysowana prawa strona, jest Prawo i Sprawiedliwość rządzące i jeszcze bardziej, powiedzmy, na prawo jest Konfederacja. Mamy lewą stronę z lewicą. I gdzie jest Platforma na tej mapie, nazwijmy to, ideowej, już nie czysto politycznej, bo wiadomo, że jest opozycja, ale na mapie ideowej. Co to ma być pańskim zdaniem za partia? To jest szerokie centrum i oczywiście... No ale to jest bardzo pojemne określenie. Tak, istotą bycia w centrum jest to, że nie ma się tak wyrazistych kantów, jak ci bardziej na prawo i ci bardziej na lewo. Ja mówię nieprzypadkowo o tym, że jeżeli będę przewodniczącym, nie pozwolę na skręt w lewo, bo uważam, że Platforma się uformowała 19 lat temu jako partia o charakterze liberalnym, konserwatywnym i taka powinna pozostać. Dziś, gdy mamy lewicę w Sejmie, jest inna sytuacja niż w poprzedniej kadencji. Więc to szerokie centrum i oczywiście są ludzie w Platformie czy w Koalicji Obywatelskiej o wrażliwości bardziej lewicowej i jak widać więcej nas z nimi łączy niż dzieli. Natomiast ja nie proponuję Platformie odejścia od kompromisu aborcyjnego, mimo że jesteśmy tutaj z obydwu stron naciskani, bo ponad połowa Polaków jest za tym czyli kompromisem. Gdyby na przykład pojawił się projekt, wojny z Kościołem. Gdyby pojawił się projekt zgłoszony, nie wiem, czy przez część posłów Platformy, czy przez Lewicę, dotyczący zmiany ustawy, obecnie obowiązującej zmiany ustawy aborcyjnej, to pan byłby przeciwko takiemu projektowi. Tak, i tak samo, jeżeli pojawiłby się projekt posłów PiS-u czy Konfederacji, tak samo uważam, że my musimy reprezentować tę więcej niż połowę Polaków, którzy nie wychodzą na ulicę protestować w tej sprawie, ale chcą kompromisu aborcyjnego. Nie chcą, żeby ta sprawa i w ogóle sprawy wojen ideologicznych były przedmiotem polskiej polityki. Czy gdyby pojawiła się ustawa dotycząca na przykład zmiany dotyczącej, nie wiem, związków partnerskich, taka ustawa, która dawałaby uprawnienia parom jednopłciowym, homoseksualnym, takie, jakie mają małżeństwa. Pan by taką ustawę poparł, czy nie? Ja wielokrotnie o tym mówiłem. Mówiła o tym Platforma od lat. Jesteśmy za uregulowaniem tej kwestii w sensie praw do dziedziczenia, praw do informacji medycznej, ale nie praw do adopcji. I tyle. I to koniec, kropka. Tutaj bardzo jednoznacznie to trzeba powiedzieć. Zwłaszcza, że par czy heteroseksualnych czy homoseksualnych jest kilka milionów i te kwestie po prostu trzeba uregulować i moim zdaniem niepotrzebnie do różnych kwestii no, homoseksualnych tak kilka milionów chyba nie jest. Proszę, par homoseksualnych razem, kilka... mówię razem. Razem par żyjących w nieformalnych związkach. Nie ma tutaj pewnie jakichś precyzyjnych danych, ale skala zjawiska jest duża. W związku z tym trzeba to uregulować, natomiast nie wrzucać tego do takiego kotła ideologicznych walk. Parę spraw u nas wpadło do takiego kotła. In vitro, finansowanie Kościoła stało się elementem ogromnych napięć. Pan powiedział, że pan nie zgodzi się, czy nie pozwoli na skręt Platformy w lewo, ale to znaczy, czy to znaczy, że pański konkurent doprowadzi do takiego skrętu? No bo tak można odczytywać te słowa. Tego nie mówię. Ja mówię w tej kampanii tylko o sobie i dobrze o pozostałych kontrkandydatach. Myślę, że tutaj nie ma co się nawzajem oceniać. Trzeba mówić, czego się oczekuje. ta kampania jest kulturalna. Mieliśmy debatę w Krakowie, gdzie bardzo pozytywna była rywalizacja. Każdy się różnił, to było widoczne dla obserwatorów, natomiast nikt nikogo nie uraził, nikt nikogo nie atakował. Ja mówię o swoim podejściu, też o swojej drodze politycznej i odwołuję się do tych 19 lat Platformy, która no nie przypadkiem jest w Europejskiej Partii Ludowej, obok CDU, Hiszpańskiej Partii Ludowej, innych partnerów i tu jest miejsce Platformy. To trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. Nie ma co gonić za jakimiś błyskotkami. Też mówię, to się ludziom podoba. Chcemy być partią tożsamości, a nie partią wizerunku. Nie kolejna konferencja prasowa i doraźny sukces, tylko takie mocne stanie na nogach. A jak się panu podoba dotychczasowa kampania Małgorzaty Kidawy-Błońskiej? Bo można mieć takie wrażenie, że ta kampania w zasadzie tak nie ruszyła, albo tak, nie wiem, rusza i ruszyć nie może. Kampania formalnie ruszy, gdy marszałek Sejmu ogłosi termin wyborów. Ja mówię, wtedy można wszystko finansować. Tak. Natomiast marszałek Kidawa-Błońska jest bardzo aktywna. Widzę, że każdego dnia ma jakieś ważne przedsięwzięcie pokazujące jej poglądy, ale jakoś jej działanie. Ale się nie przebija specjalnie z tymi ważnymi przedsięwzięciami, ani komentarzami. Na przykład słyszał pan minister jej jakiś komentarz dotyczący zaostrzającej się relacji w stosunkach, nie wiem, Rosja-Polska, wypowiedzi Władimira Putina, tak? W ubiegłą środę pani marszałek zaprosiła ekspertów do spraw bezpieczeństwa. Miałem zaszczyt w tym spotkaniu uczestniczyć. Wybitni dyplomaci, generałowie mówili na tym spotkaniu, informowali panią marszałek i ona sama miała bardzo szerokie wystąpienie w tej kwestii. Także tutaj kto uważnie obserwuje, te sygnały wychwytuje. Małgorzata Kidawa-Błońska mówi rzeczy ważne, natomiast nie może zrobić fal startu. Są kandydaci, nie będę tutaj pokazywał palcem, zwłaszcza, że jesteśmy w radiu, no, którzy bardzo wcześnie zaczęli kampanię i wydaje mi się, że mają teraz deficyty tego, co mogą jeszcze powiedzieć. Wybory są w maju i trzeba wybory wygrać w maju, a nie być chwalonym w styczniu. Byli tacy chwaleni w styczniu, którzy w maju przegrywali. A jak pan ocenia sytuację, w której Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydaje orzeczenie dotyczące zmian w polskim prawodawstwie i wielu obserwatorów sądzi, że jest to naruszanie dotychczas obowiązującej zasady suwerenności. Inni twierdzą, że wręcz przeciwnie, jest to obrona praworządności. Jakie jest pańskie zdanie? No to jest obrona praworządności, zwłaszcza, że tu myślę bardzo ważnym wskazaniem jest to, co robi jak najbardziej polski Sąd Najwyższy, jak ocenia różne rzeczy. Przecież Trybunał w jednym z pierwszych orzeczeń w całym tym obszarze wymiaru sprawiedliwości wskazał na polski Sąd Najwyższy, że powinien pewne rzeczy ocenić. I Sąd Najwyższy w grudniu to dzieło podjął. No ale zgodnie z polską konstytucją, przecież to nie Sąd Najwyższy ocenia jakość i właściwość ustaw, tylko Trybunał Konstytucyjny. Ale Sąd Najwyższy nie mówił o ustawach, tylko mówił o konkretnym orzecznictwie, o kwestii, czy mówił o legalności Izby Dyscyplinarnej, tak. Znaczy, a to jest kwestia ustawy. I najwyraźniej są poważne podstawy, aby sądzić, że jest gorzej nawet niż to zauważał w grudniu Sąd Najwyższy. Cała afera wokół list poparcia KRS-u, gdzie jest wyrok sądu administracyjnego, nakazujący ich ujawnienie, a rządzący na głowie stają te całe wczorajsze zamieszania z sędzią Juszczyszynem, żeby tego nie pokazać. Nie rozumiem, jak w dużym państwie w Unii Europejskiej jest to możliwe, że ukrywa się podstawowe informacje. A nie uważa pan, że sytuacja, w której jedni sędziowie zarzucają nielegalność działania innym sędziom i to podważa cały system, jest rzeczą niewłaściwą i taką, z którą państwo powinno no, skutecznie walczyć? Ale Sąd Najwyższy to nie są jacyś sędziowie, tylko to jest Sąd Najwyższy, to są najważniejsi sędziowie i inni sędziowie, którzy orzekają, a tu sędzia jest zawsze władzą, tak? To nie jest tak, że to jest jakaś hierarchia. I sędzia, widząc, co mówi Sąd Najwyższy, ma prawo dochodzić tego. Przecież działa w interesie obywatela. Co się stanie, zaczynają media o tym pisać, jeżeli adwokaci zaczną podważać legalność powoływania sędziów, no, ale adwokaci podważają, bo sędziowie zaczęli podważać. No tak, ale to wszystko jest w interesie obywateli. I musi być bardzo wyraźnie powiedziane. To PiS, rządzący, odpowiedzialność za cały ten bałagan. Ja nawet nie rozumiem, dlaczego oni to wszystko robią, bo to jest tak absurdalne. Ta ustawa kagańcowa, te wczorajsze jakieś korowody z odwoływaniem sędziego z delegacji. No przecież to jest kompletnie niepoważne. O tym musielibyśmy osobno porozmawiać, a nasz czas się czerpał. Do dyspozycji jestem zawsze. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Tomasz Siemioniak, poseł Platformy Obywatelskiej, były minister obrony. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszamy

idę z tobą przez pełne kasztanów ulicę. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spalina oddycha. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. polskieradio.pl. Tam jest zestaw do głosowania. Przed ósmą usłyszeli państwo nowiutki, ujawniony o 6 single Pearl Jam. Muszę przyznać, że podkręciliście dzisiejszy dzień tym nowym singlem Pearl Jamu. Jestem szczęśliwym posiadaczem biletu na koncert w Krakowie i w lipcu i normalnie już teraz nie mogę się w ogóle doczekać. Teraz będę tylko siedział normalnie codziennie jak na szpilkach. A właśnie, znam jeszcze jest jedna data po drodze, że jaka nowa płyta. To płyta jeszcze będzie. Tak. Znaczy bilety na płytę, a płyta wcześniej. Rozumiem. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanka. Choć ten utwór nowy, który zaprezentowaliśmy, może nie wszystkim przypaść do gustu. I mogą się pojawić za chwilę takie ogłoszenia: sprzedam bilety na Pearl Jam. Cóż. Jak to mawiał Arystoteles, zespół, który się nie rozwija, jest martwy. No i rzecz nie dotyczy oczywiście Bruce'a Springsteena, ale zostawmy, bo teraz Bon Iver, czyli Dobra Zima, po francusku, właśnie tak to brzmi, Bon Iver, Dobra Zima. A Dobra Zima zacznie się już 5 listopada w tym roku. Tego dnia właśnie Bon Iver wystąpi w Warszawie na Torwarze. To niedaleko, przepraszam, bo wyleciało mi, bo zapatrzyłem się na Huberta Hurkacza, przegrał pierwszego seta. Ale on lubi przegrywać pierwsze sety. A potem tak, no dobrze. Trzymamy kciuki. Torwar to tu niedaleko, w lewo trzeba. I 5 listopada, proszę pana, tutaj pan Bon Iver z zespołem. No dobrze. Kiedyś za tą nazwą ukrywał się po prostu on jeden, Justin Vernon, za nazwą Bon Iver, a nie Torwar oczywiście. W ten sposób nagrał i wydał w 2007 roku debiutancką euforycznie przyjętą płytę For Emma Forever Go. Później dołączali się i odchodzili czasowo lub na stałe nawet kolejni muzycy i dziś po 4 albumach i niewielu mniej przemianach stylistycznych to 6-osobowy zespół, wespół, za spotkanie, z którym trzeba będzie zapłacić w zależności od wybranego miejsca około 200 zł. Bilety trafią do sprzedaży w piątek o 10 rano. No i można się porozpływać i w ogóle i bilety do sprzedaży w piątek i płyta, no ale żeby wejść do hali trzeba mieć klucze. I tu pojawia się Alicia Keys. Figura poszła. Stylistycznie, no powiedziałbym tak, nie, no poniżej. Trumpu było 7. Tak czy inaczej pani Alicja wystąpił u nas w muzycznym rozkładzie jazdy, bo znacznie wcześniej, bo w środku lata odwiedzi nasz kraj. Zagra, zaśpiewa i zatańczy 20 lipca w krakowskiej Tauron Arenie. Dobre rozdanie tego obiektu w lipcu. To w związku z zapowiedzianą na 20 marca premierę jej 7 płyty, zatytułowanej Bez Ogródek. Nie jest zatytułowana Bez Ogródek, to jest zatytułowana po prostu Alicja. Koncert w Krakowie będzie ostatnim przystankiem podczas jej europejskiego tournée. Tournée zacznie się 5 czerwca, więc Kraków na deser. 8 dni po występie u nas Alicia Keys będzie już grać, śpiewać i tańczyć na Florydzie. Najnowsza zapowiedź albumu to właśnie ten utwór Underdog. Bilety w nieznanej jeszcze cenie trafią do ogromnej sprzedaży, ogólnej sprzedaży w najbliższy poniedziałek. Alicia Keys. Brzmi tak. She's riding Getting in a taxi, back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children, on a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. It's my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Widzę, że przypadło. Ależ. Jest karnawał, więc tuptamy. Ależ. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jak patrzę na te koncerty w Tauron Arenie, to zastanawiam się nad mieszkaniem w Krakowie jednak. Mieszkaniem, za dużo powiedziałem, jakiś karton przynajmniej by się przydał. No bo jeździć tam w kółko, a tyle fantastycznych koncertów, a też nie za darmo. No dobrze, zostawmy ten problem na razie. Było o dobrej zimie jesienią, było o lecie, to na koniec o tym, co wiosną. Pęcznieje spis wykonawców, którzy wystąpią w tym roku na poznańskim festiwalu Spring Break. Zdominowana przez to, co młode, nowe, świeże i niesformatowane impreza stara się przyciągnąć również i bardziej rozpoznawalnymi nazwami. Do grona tych, którzy wystąpią między 23 a 25 kwietnia na licznych scenach w stolicy Wielkopolski dołączyli właśnie O Co Chodzi, Mick O'Y, Tęskno i ten pan, którego głos już słuchacze trochę świetnie rozpoznają, Ralph Kamiński. To jeszcze dodam, że Tęskno teraz już jednoosobowe przedsięwzięcie Joanny Longicz, która niedawno odbierała trójkowego Mateusza do spółki z Hanią Raniszewską oraz m.in. Verbola Kids, Swirnalis i Maria Tyszkiewicz. To wszystko w Poznaniu na dobry początek wiosny. No, właściwie początek, to już można powiedzieć ku połowie będzie się wiosna skłaniać. A pan Ralph zaśpiewa, może nawet ten utwór też. Lecz boję się skoczyć. Muzyczny rozkład jazdy, Krystian Henke. Dziękujemy panu. Panie, coś było o... O nowym singlu Pearl Jam, tak, ale to nie, przed ósmą. Nie, nie, że ferie, że wakacje. Bo ferie to takie zimowe wakacje, więc tutaj utwór nam się akurat przytrafił. Jak raz w sam raz. Jedna flaszka, druga flaszka i też trzecia, kurde, bele leci. Dom stoi zupełnie pusty nocą, kurzą się dookoła, rubiecie, wracamy chwiejnym krokiem po okrążeniu nad ranem, po schodach na piechotę raczej rady nie damy. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru, poznajecie tych albo owych i mamy troszeczkę kataru. Jeśli wiesz, o czym ja mówię, natomiast zupełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i po pojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. We'll be right back.